w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, jest 10. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie bilans ostatnich wichur, śmierć legendy rock'n'rolla Chucka Berry'ego i mapa snów Rosjan. 3000 odbiorców wciąż nie ma prądu po ostatnich wichurach. Wczoraj było ich 22 tysiące. Większość awarii udało się usunąć, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiemy, że w tej chwili około 3000 odbiorców jest bez prądu, między innymi w Łódzkim i w Małopolsce. Oczywiście naprawy cały czas trwają, służby energetyczne pracują, ale jeszcze teraz mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Strażacy interweniowali w ostatnich godzinach prawie 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w województwach wielkopolskim, śląskim i lubuskim, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Strażacy zabezpieczali folią i plandekami uszkodzone bądź też zerwane dachy, a także zabezpieczali inne elementy konstrukcyjne budynków. Wichura w całym kraju uszkodziła dachy na 147 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Skutki wichur usuwało prawie 6 tysięcy strażaków. W wieku 90 lat zmarł słynny amerykański muzyk, legenda rock'n'rolla Chuck Berry. O śmierci artysty poinformowała policja w amerykańskim stanie Missouri. Ze smutkiem potwierdzamy, że Charles Edward Anderson Berry, lepiej znany jako legendarny muzyk Chuck Berry, nie żyje. Policja podała także, że nieprzytomnego Berry'ego znaleziono wczoraj wczesnym popołudniem czasu lokalnego w jego rezydencji w pobliżu St. Louis. Próba reanimacji nie powiodła się. Na miejscu stwierdzono zgon artysty. Chuck Berry był uznawany za jednego z pionierów rock'n'rolla, znakomitego kompozytora, wokalistę i najlepszego gitarzystę swoich czasów. Jego twórczość miała ogromny wpływ na innych artystów, m.in. na Boba Dylana czy zespoły The Beatles i Rolling Stones. Chuck Berry był najlepszym muzykiem rockowym w historii, napisał na Twitterze Bruce Springsteen, słynny amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy. Za swój dorobek artystyczny Berry został uhonorowany prestiżową nagrodą Grammy. W tym roku miał się ukazać jego nowy album, pierwszy od 4 dekad. Szef MSZ-u leci po południu do Stanów Zjednoczonych. Witold Waszczykowski weźmie udział w spotkaniu krajów walczących z organizacją Państwo Islamskie. Będzie też rozmawiał na temat pozycji Polski w ONZ. Wizytę w Stanach Zjednoczonych szef polskiej dyplomacji rozpocznie od siedziby ONZ w Nowym Jorku. Witold Waszczykowski ma promować kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Szef polskiej dyplomacji spotka się w tej sprawie z ambasadorami krajów azjatyckich oraz dyplomatami z ONZ. W kwaterze głównej Narodów Zjednoczonych Waszczykowski weźmie też udział w otwarciu wystawy poświęconej rewitalizacji Łodzi. We wtorek szef polskiej dyplomacji weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli ponad 60 krajów walczących na Bliskim Wschodzie z organizacją Państwo Islamskie. To kolejne spotkanie krajów, które pomagają w walce z fanatykami w Syrii i w Iraku. Międzynarodową koalicją dowodzą Stany Zjednoczone, a udział w niej biorą zarówno kraje Europy Zachodniej, jak Wielka Brytania czy Francja, kraje Bliskiego Wschodu, jak Egipt czy Arabia Saudyjska oraz międzynarodowe organizacje, w tym Unia Europejska i Liga Arabska. Polska nie uczestniczy bezpośrednio w działaniach zbrojnych wymierzonych w fanatyków. Jak informowało wcześniej Ministerstwo Obrony, w Kuwejcie stacjonuje w tej chwili kilka myśliwców F-16, które prowadzą działania pomocnicze. Wiadomo też, że na miejscu są polskie siły specjalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do 21 kwietnia można składać wnioski w ramach rządowego programu Klub. To mechanizm wsparcia dla małych klubów i stowarzyszeń sportowych. Michał Feduś. Minister sportu Witold Bańka przypomina, że to druga odsłona programu Klub. Sukces ubiegłorocznej edycji pokazuje, że jest on trafną odpowiedzią na zapotrzebowania małych środowisk sportowych. 2142 kluby sportowe, 5 tysięcy trenerów, instruktorów, ponad 130 tysięcy dzieci i młodzieży. To byli nasi zeszłoroczni beneficjenci. Budżet 24 milionów złotych. W tym roku budżet 30 milionów złotych. Środki z programu Klub mogą być wykorzystywane na zakup sprzętu, obozy czy w nagrodzenia dla trenerów. Minister Bańka wskazuje też, że program ma na celu także docenienie starań amatorów i pasjonatów sportu. To dzięki ich pracy mamy później przyszłe gwiazdy, przyszłe sukcesy sportowe. Dofinansowanie z programu Klub wynosi 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych i 15 tysięcy dla wielosekcyjnych. Michał Fedusio, Polskie Radio. I na koniec o tym, co śni się Rosjanom. Spośród kolorów biały, spośród zwierząt ryba, a wśród czynności umieranie. Te obrazy Rosjanie widzą najczęściej w snach, jeśli wziąć pod uwagę wyszukiwanie w internecie. Wielu mieszkańców Rosji tam właśnie sprawdza, co znaczył ich sen minionej nocy. I właśnie na tej podstawie popularna wyszukiwarka Yandex opracowała mapę snów Rosjan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy zapowiadają dziś słońce, chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju i na wschodnim Pomorzu. Na zachodzie deszcz pojawi się po południu. 4 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, 6 w Warszawie, 7 w Gdańsku i Krakowie, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu polatamy ze skoczkami narciarskimi na mamucie w Vikersund i to będą bardzo dalekie loty. Zajrzymy na stadion Lechii, która w hicie piłkarskiej ekstraklasy zmierzy się z Legią, sprawdzimy przygotowania przed Orlen Warsaw Maratonem, a Szczepan Twardoch i Mamet Kalidow opowiedzą, co wyszło z połączenia pióra z rękawicą. Zapraszamy dziś od 17. Michał Gąsielowski i Michał Olszański. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają technologiczne dodawanie. Teraz do komputerów z procesorem Intel Core i3, i5, i7 dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon, a do komputerów gamingowych także pakiet Microsoft Office. Saturn. Technologia tak ma. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. W biznesie wygrywa ten, kto kieruje się instynktem. Zaufaj intuicji i wybierz nowe Iveco Daily Euro 6. Teraz Daily dostępne w atrakcyjnym leasingu i z bezpłatnym pakietem serwisowym. Odwiedź dealera Iveco i poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 roku. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Witaj, niestrudzony łowco czasu. Mistrzu wydajności i miejskich skrótów. Czempionie pobudki, który wiesz, że dzień dobry zaczyna się od pysznego śniadania. Przyjedź do Wild Bean Cafe po przyrządzoną na miejscu bagietkę z polską szynką krakus i żółtym serem lub bułkę samoziarno z włoską szynką dojrzewającą i pomidorami. Odkryj świeże śniadania w Wild Bean Cafe na stacjach BP. BP. Kierujemy się Tobą. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2016. Poseł Tadeusz Cymański z klubu Prawa i Sprawiedliwości po sukcesach w przeszłości ma na swoim koncie 2 statuetki, znowu kandyduje w naszym plebiscycie. Ta sprawa nie ma podwójnego dna, ma jedno i dziurawe. Po prostu pomyłka i to spora pomyłka. Amen. Ależ nie ma mowy o pomyłce. Tym razem chodzi o te słowa. A co to złego strach? Bez strachu nie ma życia. Strach jest po prostu gwarantem i warunkiem życia. Nie byłoby na świecie strachu, nie byłoby życia. Pamiętajcie o tym. Ktoś powie, znamy te numery, Brunner. Ale pamiętajcie, szanujcie się. I my was, a wy nas. Naprawdę. Dodajmy, że to był głos posła Tadeusza Cymańskiego w debacie o podatkach. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Piosenki bez granic. Dzień dobry, witają Państwa Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Rozpoczynamy piosenki bez granic. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and around Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16. She just got to have about a half a million. Famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her own boy. Grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Oczywiście wszyscy Państwo już wiedzą, co, dlaczego i czemu ta piosenka. Pewnie w najbliższych dniach różne stacje radiowe i telewizyjne eksplodują muzyką Chucka Berry'ego. Oby tylko nie na chwilę i nie w związku z jego odejściem, bo to muzyka ponadczasowa. Jak podaliśmy już w naszym trójkowym serwisie i jak podają różne inne źródła informacji, Chuck Berry zmarł wczoraj w wieku lat 90. Był pionierem, był niesfornym dzieckiem rock'n'rolla, był kimś, kto odmienił oblicze muzyki rozrywkowej w latach 50. Pełen życia, fantastycznych pomysłów, znakomitych tekstów, po prostu rzeczywiście legenda. Mamy jeszcze jedną piosenkę pani Aniu, którą zamówiłem z tej płyty. Miała być jeszcze 9. Against my request, and if they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. My loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you they gave a jubilee. The dorky folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's not a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. And then you move it like a mama. They call a congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Chuck Berry w trzech odsłonach. Jeśli chodzi o mnie i o moje upodobania, to mógłby wypełnić praktycznie całą audycję, bo i dorobek tak wspaniały, że na pewno by się nie znudził Państwu. No i wspomnienia iluś tam pokoleń słuchaczy, począwszy od tych najstarszych, którzy pamiętają tamte lata, aż po młodszych, którzy doceniają rock'n'rolla, który tworzony był przez tego fantastycznego muzyka. Był zresztą kiedyś w Polsce i nie wiem, czy w odpowiednim momencie dla naszej publiczności, ale warto też o tym pamiętać. Proszę Państwa, kontakt do nas niezmienny, te możliwości pozostają takie, jak wielokrotnie przypominam, ale raz jeszcze dla tych, którzy by chcieli. 71335 SMS i mailowo man@polskieradio.pl. A teraz płyta, którą, a właściwie artystka, którą nie tyle przeoczyłem, co przez dłuższy czas, tak szczerze mówiąc, nie bardzo miałem świadomości jej istnienia. I teraz z pewnym opóźnieniem natrafiłem na piosenkę, co mi się często zdarza, zaciekawiła mnie. Zacząłem szukać. Odkryłem jedną płytę, drugą płytę, kolejne piosenki i uznałem, że przecież już dawno powinienem tę panią lubić. There's a light and I can see it in your eyes. There's a memory of the way you used to be. Nothing's gone, it still shines every time. No time, got too many bills to pay. Slow down, nothing's gonna disappear. If you give yourself some room to move to the music you hear. Gotta get up, listen to me. Clap your hands, stomp your feet. Looking for the great escape, looking to the greener side, trying to find a better way. Slow down, open up your big brown eyes, feel the rhythm in your heart. Oh, Ta pani jest Kanadyjką i no właśnie, bardzo niedawno uświadomiłem sobie, jak przyzwoitą muzykę robi. Nazywa się Serena Ryder. Sama komponuje również. I najpierw jak posłuchałem jednej piosenki, to sobie pomyślałem, że jeszcze jedna z tych pań z melodyjnymi pomysłami, które przemykają przez listy przebojów i właściwie nie zostają zapamiętane. Ale posłuchałem jej troszkę więcej i przekonałem się, że pani Ryder jednak nie jest taką cukierkowatą, modną rytmem bluesową kopią innych kopii, tylko ma swoją osobowość, ma swoje pomysły muzyczne. Zawsze w tych piosenkach pojawia się jakaś zgrabna, przynajmniej w większości przypadków, melodia. No i nie jest to landryna, tylko takie chwilami trochę zaczepne śpiewanie i po prostu polubiłem w dość krótkim czasie Serena Ryder. W związku z tym proponuję tym z Państwa, którzy nie znają jej twórczości, również podjęcie próby polubienia jej muzyki. Ta piosenka, której słuchaliśmy, nosiła tytuł Fall, a teraz dwie jeszcze z jej albumu, Please, a potem jeszcze Merry Go Round. Serena Ryder. There was a time I couldn't live without you, baby. So many things I used to say were a waste of breath. But now I see that I can breathe without you, maybe. And everything you did to me, did to myself. 'Cause everybody falls when they're in love. There's no one at all can get enough. Got everything I'll ever need. I'll never break any piece of your heart. Gotta be love, gotta be true, gotta be you, even when we're apart. I don't wanna fall. I don't wanna fall. I don't wanna fall. I don't wanna fall. Fall in love with you. Oh, oh, oh. I love it grows because I know. Gotta be true, gotta be you, even when just for you. Sun is shining just for you. It was love at first sight. I couldn't bear it one more night without you. Tak śpiewa Serena Ryder z Kanady. I z korespondencji wynika, że już zyskała parę osób dla swojej twórczości. Bardzo mnie to cieszy. A teraz coś nowego, a coś właściwie jak to u nas bywa nowego, jeszcze nawet niedostępnego, bo ta płyta się ukaże na rynku za kilka dni. Najnowszy album Coco Montoya, gitarzysta, kompozytor amerykański. Podobno zaczynał jako perkusista, ale może i dobrze, że zmienił nieco kierunek zainteresowań. Ten nowy jego album nosi tytuł Hard Truth, Trudna Prawda, i proponuję Państwu dwa utwory z tej płyty: Before the Bullets Fly i Lost in the Bottle. Nowy Coco Montoya. my first bet when I was 21. Found myself in New Orleans on the wrong end of a gun. Stakes keep getting higher, but somehow I survived by knowing when to leave the game just before the bullets fly. Don't written in the devil's hand. niebezpieczeństwach związanych z nadmiernym przywiązaniem do napojów wyskokowych śpiewał Coco Montoya. Jego najnowsza płyta Hot Truth już niedługo w dobrych sklepach muzycznych. A teraz, drodzy Państwo, prezentacja muzyki, która połączona będzie z, nazwijmy to, z przyznaniem, moim przyznaniem się do tego, że jestem człowiekiem małostkowym, złym i mściwym. A jak było, opowiem. Otóż docierają do nas różnego rodzaju propozycje nadsyłane przez wykonawców do radia i nie jest to kumoterstwo, ale po prostu oferta, bo nie jesteśmy przecież jako ci, którzy prowadzą audycję, w stanie w ogóle wiedzieć o wszystkim, co ukazuje się na rynku. No i otrzymałem taką płytkę z krótką notatką, że może bym się z tym zapoznał. Obejrzałem okładkę i myślę sobie, chyba jakiś żart. Wydana poligraficznie, w sensie jakości nie najgorzej, bo i lakierowany papier i kolory, ale tak sobie oglądam i nie widzę zupełnie, kto jest wykonawcą, o co tu chodzi. I tak z czystej złości myślę sobie, posłucham i wywalę do kosza, bo przecież nie wiadomo, co to jest. Na chybił trafił, wybrałem utwór numer 4. We'll be right back. rising up to moon, dancing with the night, spaces in between, just for you to try, rising up to moon, yeah, you know I'm high. Oto dalszy ciąg historii. Posłuchałem tego utworu numer 4 i zezłościłem się, bo mi się spodobał. Jeszcze raz obejrzałem okładkę. Nic. Udało mi się odcyfrować tylko tytuł płyty. Złośliwie go nie podam. I oczywiście odszukałem potem sobie tytuły utworu i tak dalej w internecie, ale nie po to jestem starym, zmęczonym redaktorem, że musiał się męczyć i odszukiwać. Myślałem, że można wydać płytę tak, żeby było wiadomo, co na niej jest. I pomyślałem, że z zemsty nic nie powiem. No ale potem posłuchałem jeszcze innego utworu i też mi się podobał. No więc ulitowałem się i powiem, że płyta nosi tytuł I'm Here Somewhere, że nagrali ją panowie z zespołu Frankenstein Children, ale tytułów złośliwie i podle nie podam. Jak wydrukujecie porządną okładkę, to może wtedy do tej rozmowy wrócimy. A na razie zdenerwowany, zły, nieprzyjemny redaktor zaprasza Państwa do wysłuchania jeszcze jednej piosenki z tej źle wydanej płyty.